राम श्रद्धे सांझ श्री राम सप्ताष्टमी महाराज कार्तिक शुक्ल षष्ठी युगा सम्मत 2058 21 नंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता हंसर का आश्रम राम पारिजाताय तोत्रवेत्रेङ्गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वन्दे सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवगी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदावार्पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमः न जाने हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः मातरो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः शुभ जो बात बताई कल बात बताई वो बात समझ में आई कि नहीं। शरीर देखो, शरीर अपना नहीं है, शरीर प्रकृति का है। आप परमात्मा का अंश है, ईश्वरांश जीव अविनाश है। वही वास को जीव लोग जीव उतना परमात्मा का अंश है। और शरीर बदलना ही पड़ता है, नहीं तो 84 लाख जुड़े में जीव कैसे जाएगा। एक शरीर को छोड़ेगा तब दूसरा देता, दूसरे छोड़ेगा तब तीसरा। 84 लाख है जाति। जो एक शरीर को छोड़ दूसरा था तो शरीर सब छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर चीज अलग है, आप अलग हो। जैसे कुर्ता पहनता है मनुष्य, तो कुर्ते को पुराना ऊपर छोड़ देता है, नया पहन देता है, तो कुर्ता अपना कैसे हुआ। कुर्ता सदा कैसे रहना है, बदलता है। इस वास्ते शरीर सब में अलग है आपसे, आप शरीर से अलग हो। जैसे इस मकान में पंडाल में आप बैठे, पर वो पंडाल से आप अलग है। क्यों पंडाल को छोड़कर आप समझ जाते हो, पंडाल में आ जाते हो, तो आपसे पंडाल अलग रहेगा, आपका स्वरूप नहीं हुआ। ऐसे शरीर को छोड़ते हो, दान करते हो, तो शरीर अलग चीज है, आप अलग चीज हो। ऐसे अलग का अनुभव हो जाए तो जीवन मुक्त हो गया आप। ये जो कितनी बड़ी ऊंची बात है वह बात है दुनिया। आप थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दे तो बात सीधी है कि शरीर छोड़े बिना 84 लाख जोड़ी कैसे जाएगा। छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरे में घिर जाएगा। पहला शरीर छोड़ेगा तब दूसरे में जाएगा, दूसरे को छोड़ेगा तब तीसरे में जाएगा। ऐसे एक दो करते वो 84 लाख है। 84 लाख उन्हें भुगतने भूलता है तो शरीर आपसे अलग है। ये अनुभव अभी कर रहे थे, अभी अभी जल्दी से जल्दी, कम से कम ये बात समझ में तो आनी चाहिए कि शरीर हमारे से अलग है। जैसे कुर्ता आपसे अलग है, आप और आपसे अलग है कुर्ता। तभी कुर्ता पुराना छोड़ दिया, नया पहन लिया। ऐसे पुराना शरीर छोड़ दिया, नए शरीर धारण कर लिया, तो शरीर भी कुर्ते की तरह ही है। अगर कुर्ते की तरह समझो तो जीवन मुक्त हो जाओ। बहुत सरल बात बताई, बड़ी सीधी बात है। आप ध्यान दो, ध्यान दो तो समझ में आ जाएगी बात। आप बताओ कि 84 लाख जोड़ी में जाएगा तो एक जोड़ी में नहीं रहेगा ना, एक शरीर में नहीं रहेगा। तो कोई शरीर में आप रहते नहीं, तो सब शरीर छोड़ने पड़ते ही है, और शरीर छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा तो शरीर से हम अलग है, ये बात आनी चाहिए मन में। कहते दांत भी से रहे, छत्ती गलती कर गए, आंख मीस कर गए, बात मान चाहिए जबरदस्ती हम उसी परेशानी हो जाएगी। हरेक भाई को बहन को सत्संग करना सब कर्तव्य होगा, नहीं सत्संग क्या किया, ये बात तो बिल्कुल समझनी चाहिए। नहीं समझ में आओ तो फिर पूछो, इसमें शंका रह जा पूछो और अनुभव करो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा का अंश है। सच्ची बात है, आप सच्चे हो ये झूठा है, आप रहते हो ये जाता है, ये बूढ़े हो जाता है आप बूढ़े नहीं होते, आप रहते हो शरीर बदलते हो आप रहते हो, शरीर जो छोड़ गया दूसरे शरीर धारण कर लिया, तो आप शरीर से अलग हो, परमात्मा के साथ हो। परमात्मा जैसे है सब में रहते हुए भी अलग है, जैसे सूर्य भगवान सबको प्रकाश कराते हुए भी सबसे अलग है, सूर्य के ऊपर वेद पड़ता है तो पुण्य भागी नहीं होते, और शिकार करता है तो पाप के भागी नहीं होते, और शिकार करता है तो मारेगा सूर्य के प्रकाश में, बिना प्रकाश कैसे मारेगा, प्रकाश जाता नहीं पड़ेगा, वेद पड़े तो सोना नहीं पड़ेगी, जानवर को मारे तो भी प्रकाश को देना ही पड़ेगा, प्रकाश देते हुए भी सूर्य उसमें लिप्त नहीं होता, ऐसे आप भी शरीर में रहते हुए लिप्त नहीं होते, ये आप है, आप इतने बैठे हो किसी के समझ में पूछो हो कि 84 लाख जोड़ी है उसमें जाओगे तो एक शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा तभी दूसरे शरीर में जाओगे, यह नहीं समझा तो पूछो। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर कुर्ते की तरह है, छोड़ा पैदा और छोड़ दिया, इसने शरीर धारण किया छोड़ दिया, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो बूढ़ा होता पुराना होता है, आप पुराना नहीं होते। 84 लाख जूनी में फिरते हुए कौए की जूनी 1000 वर्ष की है, कौआ होता नहीं, कौआ 1000 वर्ष की होनी है, वृक्ष है तो 1000 वर्ष की है, जाल होते हैं जाल, जाल की जूड़ 1000 वर्ष की है, दूसरे वर्ष इतने होते हैं, तो एक ही जुड़ी में 1000 वर्ष रहता है, 84 लाख जुड़ी लग 84 भूत होते हैं, चार जुग चार चार जुग बीत जाते हैं 84 लाख बीतो, तो एकदम है एक शरीर को छोड़ना पड़ता है, तो शरीर से आप अलग हो, इस बात को समझना चाहिए। अब जान लो तो जीवन मुक्त हो जाए, कितना बड़ा भारी लाभ हो जाए, मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे कौन से संसार से पापों से, सबसे छूट जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, भाइयों को बहनों को सबको देखना चाहिए आप अलग हो, शरीर आप नहीं हो, शरीर से आप अलग हो, जैसे कुर्ता पहना है तो कुर्ता आपसे अलग है, आप कुर्ता नहीं हो, पुराना कुर्ता छोड़ दिया, नया वासन से जीर्णा नहीं था 22वां श्लोक है, वासन से जीर्णा नहीं था, जीर्ण कपड़ों को छोड़ कर नए कपड़ों को धारण कर लेता है, इस तरह से ये सदाई नए नए शरीरों को धारण करता है, तो पुरुष शरीर छोड़ता है, तो शरीरों से आप अलग हो, कुर्ते से आप अलग हो, जो ये स्वीकार करना चाहिए, मान लेना चाहिए, एकांत में बैठे विचार करो, सुन करके विचार करो कैसे अलग हो, तब सत्संग आपका सफल होगा। एक बंदम वासुदेव सर्वम थे, सब परमात्मा स्वरूप है, ये तो बात बड़ी सीधी है, आप बैठे बैठे ही प्रमाण अपना प्रणाम कर सो गए, जो याद आ जाए वो बनवा सुनो, जो पर याद आ जाए नमस्कार करो। देखो है ना, शरीरों को देखो तो नमस्कार करो, मन ही मन से सबको नमस्कार करो, परमात्मा स्वरूप है। आप भी उसी में हो, आप अपना शरीर भी उसी में है, परमात्मा में है, परमात्मा स्वरूप सब सब सब परमात्मा स्वरूप है, वासुदेव सर्वम। ये सुनना है तो सुनना धारण करने के लिए ही तो है, कोरा सुना सुना नहीं है, धारण करना चाहिए। और भी लेख सुना जा सकते हैं पर सुनना चाहिए ना, सुनना चाहिए तो मानना चाहिए। बोलो क्या बात अलग थी है? ये मान लेने से बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये आप किसी को नहीं सोची है। आप इतने बैठे हो किसी को नहीं सोची है, शरीर छोड़ना पड़ेगा तो शरीर से अलग हो आप। शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, आप थोड़े बूढ़े हुए, आप सही समझ जाते, सही समय छोड़ते हो, आप बूढ़े नहीं होते। आप परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रति अंश है, ये नाशवान अंश है, आप अविनाशी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुराशी, जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो। ये नाशवान है, ये सब नाशवान है। जितनी उम्र आई है उतने आप मर गए, तो ये आते ही निशान में। जितनी उम्र आई उतना जीना कम हो गया, ये सत्य है नहीं, ये बात तो सीधी है। तो यदि कम हो गया पूरा होने पर छूटेगा, तो शरीर अलग है, आप अलग हो, क्या समझे? कृपा करो, कृपा समझो, इसको एकांत बैठ के विचार करो। और सुनने के बाद भी अपने कमर में जाओ तो विचार करो कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। यहां तो जान आंखें भींच करके, दांत भींच करके जगत दी, इसको मान लेना चाहिए, इसको स्वीकार कर लो। समझ में आता है? ये मानना पड़ेगा कि नहीं बताओ? ये शरीर छोड़ना पड़ेगा नहीं? शरीर छोड़ना पड़े आप रहोगे, क्या शरीर के मरना पड़े आप मर जाओगे? तो पानी को छोड़ते बड़े हो, पानी देते हो, पिंड देते हो, श्राद्ध करते हो, तो बिले है बिले, शरीर नहीं है। भगवान ने आरंभ में कहा नत्वेवासम जातनाशम तत्वम देवे जना देवा, मैं पहले नहीं था ऐसी बात नहीं, तू नहीं था ऐसी बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ऐसी बात नहीं, और अतः परम वैम भविष्य बाद में भी तू और मैं राजा लोग और होंगे, सही छूट जाएगा। ये बातें सच्ची है कि नहीं? तो इसलिए ये सही है, छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा। सही में सत्संगी बहुत थे, हमारे देखते देखते बहुत बदल गए, सही चला गया उनका। मेरी उम्र में मेरे सत्संग में नए नए आदमी आ गए, सब बदलते हैं। जैसे रेलवे का स्टेशन भरा रहता है, रेल में चढ़ गए दूसरे आ गए, मैं चले गए दूसरे आ गए, वो स्टेशन भरा रहता है, परंतु सदा कायम कोई नहीं रहता। महासरो में भी अपने घरों में रहते हैं, वह काम करने वाले भी अपने घरों में रहते हैं, मुसाफिर काम नहीं रहते। तो ये छोड़ दे चलते और मिलता है छोड़ता है, वो हमारा नहीं होता, हमारे लिए नहीं होता। समझ लेना, मान तो लेना चाहिए, नहीं समझे तो भी बात तो यही सच्ची है। बोलो आप मानो मत मानो, बात सच्ची है कि नहीं, तो माननी पड़ेगी बात सच्ची है। आप मानो चाहे मत मानो, बात तो सच्ची है, छोड़ना पड़ेगा ही। सब्र ठहर जाए तो भवे जाएगी नहीं, हमारे मकान का संभव होगा। परिवार नियोजन में खोटी, बड़ी खोटी चाल है, बड़ी भारी हत्या है। हम मानते नहीं, क्या करें, सत्संग करने वाले नहीं मानते, गर्भपात करते, घोर पाप है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात में, ऐसे पाप को भी नहीं मानते सत्संग करने वाले। कितना अन्याय करते हैं, कितना पाप करते हैं, सत्संग से परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है, ऐसे पापों का नहीं होता है। पाप करते रहते समझ में नहीं आया, पाप की समझ में नहीं आता, पापी तो सत्संग करता ही नहीं। से पूर्व पाप है सत्संग है, मैं सुनना है सत्संग नहीं सुनता, क्या उठे क्या उठ क्या ऊँगे क्या उठ चला है, क्या दे बात चला है, कभी ना जाए कभी भी बात चला दे, बीच में बैठे बैठे बात कर दूंगी, सत्संग बात नहीं सुनते ही नहीं, सुन सकते ही नहीं, पापी है ना है दूसरी बात करेंगे, उस दूर बैठे बात करना, आपस सत्संग नहीं सुनते, सुनते नहीं, सुन सकते नहीं, क्या ऊँगे क्या उठ चले क्या दे बात चला है। सब शरीर छोड़ेंगे ये बात सच्ची है नहीं, सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे बताओ, तो मरेंगे शरीर छोड़ेंगे कि नहीं, शरीर छोड़े बिना कैसे मरेंगे, शरीर छोड़े बिना मरेंगे कैसे, ये मरेगा मरना पड़ेगा ही, सच्ची बात है तुम्हें, ये शरीर रहेगा किसी के हो धारणा बताओ भाई, वो उठ जाओ हमारा शरीर रहेगा, हम तो शरीर नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं मरेंगे, मरना चाहते तो नहीं मैं मरना तो पड़ेगा, सत्संग पंडाल में आए हो तो उठ जाना पड़ेगा, यहां से ऐसे ही शरीर को छोड़ कर जाना पड़ेगा। गर्भपात आदि महापाप करते बड़े भारी हत्या, राम राम राम राम राम ऐसी हत्या करते सत्संग करने वाले, हमारे को दुख होता है, आप में परवाही नहीं, आप में परवाही नहीं, सत्संग करो हमें परवाह नहीं, आप हमारे को दुख होता है, हमारे मारपीट करने वाले को दुख होता है ना, जो होता है भीतर दुख। मुसलमान कितने बढ़ गए, 2 करोड़ थे जिसके 35 करोड़ हुए, अरे आप उठे में कई मुसलमान है बन रहे हैं, कई ऐसे ही बन रहे हैं, और दूसरे भागे आप घटा रहे हो, आप सबके सब ही हिंदुओं के पीछे पड़े हो, हिंदुओं का नाश करके तो ईसाई बन रहे हैं, कई मुसलमान बन रहे हैं, अरे आप घाट रहे करे हो, आप घात कर रहे हो, आप घर में घात कर रहे हो, बड़े नहीं बगैर बात कर रहे हो, नशेबंदी कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, गोलियों खा रहे हो, आगे पैदा नहीं हो, सब ही हिंदुओं के धारे पड़े हैं। ये काबुल है अपना था कंधार, धृतराष्ट्र गंधारी थी ना, गंधारी इधर से थी, काबुल कंधार है ना, इधर से थी, या हमारा आज हिंदू थे, सब मार दिए गए, अब भी हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, अरे मुसलमान मार देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, हिंदू जी ने भी देंगे, हम लोग बसे तो बिल्कुल नहीं रह रहे दुनिया मात्र में, ये जो अमेरिका में अड्डा करी, इनका पक्का विचार है कि हिंदुस्तान में हिंदू कोई नहीं रहेगा, सब मुसलमान, सब जगह मुसलमान मुसलमान बना देना, हिंदू को मार देना, नष्ट कर देना हिंदू मत, और आप खुद नाश कर रहे हो, आप पैदा नहीं होने देते हो, पैदा नहीं होने देते तो नाश ही होगा और क्या होगा, कितना बड़ा भारी पाप कर रहे हो, राम राम राम राम राम राम, कैसे आपसे पाप होता है ऐसा, नसबंदी कर देते हो, ऑपरेशन करा देते हो, आप जिंदे बैठे हो घड़ा बीमार है ऑपरेशन क्यों है, लड़का नहीं पैदा होगा, हिंदू हिंदू सभा है और हिंदू सभा में होते हुए वाले खुद पाप क्यों है, बंद क्यों है, मैंने पूछा, मैंने पूछा, मैं जानता हूं, लोगों का प्रचार करते हैं और सफाई क्यों क्यों, क्या हुआ आपको बुद्धि क्या होगी पता नहीं, हिंदुओं का नाश कर रहे हो खुद भी, ईसाई नाश कर रहे हो, मुसलमान नाश कर रहे हैं, आप ही नाश कर रहे हो, घर में खुद नाश कर रहे हो, दो दो तीन तीन बार घर में बात कर रहे हो, नाश कर रहे हो, गोली देकर नाश कर रहे हो, ऑपरेशन का नाश कर रहे हो, नसबंदी का नाश कर रहे हो, क्या फायदे है आपके, क्या पते है, हम क्यों कहते हैं, आप ध्यान देकर सुनो, मेरे को हिंदू बन जाए ऐसे और मुसलमान बन जाए क्या फर्क पड़ता है, हमारे को तो रोटी ले रहे हो, हम जीवन जीते सब तो दास था हमने, तो मेरे को रोटी मिल जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति जीवन मुक्त आप हो सकते हो, दूसरे किसी धर्म में ऐसी बात है ही नहीं, मैंने अध्ययन किया है, विचार किया है, अमेरिका में डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं तो खा रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, भोगों में लगेंगे मर जाएंगे, हजारों आदमी मर गए, हजारों मकान था, 110 तो लगा, मैं हजारों ही आदमी मर गए, हजारों स्टील गल गया, इतनी गर्मी हुई उसमें, वो बराबर तेल था बहुत, वो जल गया, सब जल गए, बहुत हजारों हजारों आदमी मरी, हजारों ही है बारे, बस अब खाने पीना ब्याह करना और भोग भोगना इसमें लगे लोग कि मर जाएंगे, भोग भोग लो मर जाएंगे, डर गया सब देश, घबरा गए, अखबार में सुनी तो कृपा करो आप लोग, अरे आध्यात्मिक उन्नति कर लो, मैं कहो लोग मारने के लिए भी तैयार है तो भुगत होने के लिए तैयार हो जाओ, हमने विचार किया अपने ये करो, मुझे नाश करने को करे अपने मुक्त हो जाओ, उस समय आप साथ नहीं देते क्या करें, साथ दो भाई, आप करोगे जब होगा, हम कहते रहेंगे आप नहीं मानो क्या होगा, हम कहते तो आप नहीं मानो तो क्या करें, आप गर्भपात करते हो, आप नसबंदी करते हो, आप ऑपरेशन करते हो, आप गोलियां लेते हो, खरीद रहे ही घर में नहीं रहे, ऐसा नाश कर रहे हो, अरे नाश मुसलमान कर रहे हैं, अरे ईसाई कर रहे हैं, अरे आप ही करे खुद घर में अपने आप ही नाश कर रहे हो, नहीं पैदा हुए, कम से कम आप तो नाश मत करो, आप तो नाश मत करो भाई, ये खाएंगे कहीं मुसलमान मर गए 2 करोड़ थे, 30-35 करोड़ है बार, 2 करोड़ के 35 करोड़ वो अन्न का कांस का खाएंगे, 30-32 वर्ष गए, मैंने 24 दर्शन भी है, 3 ब्याह किया है, 24 दर्शन किए, 1-60 दर्शन भी, 1-1 मुसलमान के 3 बड़े में बढ़ गया, 2 करोड़ के 30 करोड़ अभी हजार आज अभी स्वतंत्र देश हुआ उसे 50 वर्ष हो गए, इतने बढ़ गए, अरे बढ़ जाएंगे भी मैं हिंदुओं को मार देंगे, हिंदुओं को मार के बस अपना राज्य। ईसाई मुसलमान, ईसाई बढ़ाते हैं मुसलमान बढ़ाते हैं, अरे मुसलमान जो मार ही देते खत्म ही कर, ईसाई बना जीता तो है, ये जीता नहीं है, खत्म करो, मुसलमान नहीं बने तो मार देना, मुसलमान बन जाए ठीक है नहीं तो मार दो, हमेशा मार दिया ना मुसलमान एक सिवाय सबको मार ही देना, मार ही देना, ऐसे उपाय कर रहे हैं, और वो बहुत जोरों से बढ़ रहा है। अमेरिका ने विचार किया है कि ये मारने वालों को मार देना होगा, आतंकवादी है इनको मार देना, इनको खत्म कर रहे, होगा क्या भगवान वादा ने, ऐसी बात है। आप सुनने वाला तो हमारी बात मानो, मेरी बात मानते नहीं, बहुत आप मिलेंगे अपहरण किए हुए, नसबंद किए हुए मिलेंगे, मानते नहीं, मानते हैं कई, मानते हैं बीघाते स्टेट में कई गांव में दूसरी अपेक्षा कम हुआ है, इतना माना है लोगों ने, पर सब नहीं मानते, सब सोचे रखना नहीं मानते, अब इनके भाग लगे हैं, मानते हैं सत्संग करते हैं, आप लोगों को देखते हुए मन में आता है कि आप जो मानते नहीं हो तो हमारे को करना ही नहीं चाहिए, हम एकांत में सुबह मिल गया, प्रेमी हमारे याद होते कहा करें बताओ, हम तो विशेष आदत हो गई, आदत हो गई, आप नहीं मानो तो हम क्या करें, क्या करें बोलो, चोटी रखने में आप क्या बाधा लगती है, कोई आदमी रख देते हैं, कोई आदमी रखते हैं, कई रहते हैं, मेरी बात मानते हैं, कई मानते हैं, पर सुन नहीं मानते, सुनते हुए सुन नहीं मानते, अरे माया नहीं मानते, घर बात करती मानते नहीं, क्या करना, बड़ा भारी है तो हो रहा है, थोड़े रहेंगे मुसलमान राज्य करेंगे, इस मुसलमान राज्य में अपना विशेष करके शंकर का मंदिर, राम जी का मंदिर और कृष्ण का मंदिर सब तोड़ दिए, मुसलमान राज्य में वृंदावन में बहुत से मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, मैथमेटिक ले गए, पुस्तक बाढ़ दी, बाढ़ देने क्या फायदा है, पर बाढ़ दिए, कई दिन दिनों तक दुखता रहा, अगले और बार बार चाय पिए, चाय में पुस्तक बाढ़ दिए, और वे बढ़ रहे हैं 2 करोड़ के 30-35 करोड़ होंगे, अरे आप काट रहे खत्म कर रहे, जैसे में खत्म कर रहे आप खुद घर में खत्म कर रहे, ये माई और भाई सब लगे पीछे, मैं इतना बताता हूँ कहता हूँ भाई मानते रहे, फिर सब नहीं मानते, मेरे सत्संग से उठ जा करके दुश्मन निकाल रहे, जा करके घर बात करते, ऑपरेशन कराते सत्संग बीकानेर जो अस्पताल है उस अस्पताल में सत्संग ही बहुत थे, सत्संग खुद ने कहा मेरे को, सत्संग माता जा जा कर ऑपरेशन कराती कि लगा नहीं पैदा हो, कितना था हिंदुस्तान हमारा जो बहुत कम हो गया, अभी ईसाई बना रहे मुसलमान बना रहे, अरे आप घर बात कर रहे, आप भी अपने वंश का नाश कर रहे, मानते हैं नहीं, कृपा करो मानो महाराज, अब थोड़े से हो तो इतने आदमी तो मानो, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते मानो कर बात मत करो, आपको श्रद्धा नहीं चाहिए तो संयम रखो, सब साफ रहो, अलग अलग रहो, कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, हमारे पर दया करो, हमारे पर दया करो। क्या साधु विचार हो दुख पाओ है तो दुख पर विचार, मेरे पर भी कृपा करो। अरे भिक्षा में नहीं मत दो, दुख तो मत दो, भिक्षा नहीं मत दो, मैं दुख तो मत दो, बहुत दुख होता है, मैं आप परवाह नहीं करते, मैं बहुत जन्म होती है, राम राम राम राम राम क्या करें, हिंदुवारी क्या दशा होगी, हम इतना कहते हैं कहते हैं मानते नहीं, सब नहीं मानते, अभी जीवन मुक्ति की बात बताते हैं उसको भी नहीं मानते, तो क्या मानोगे आप, हम वो क्या कहें, मुक्ति की बात भी नहीं मानते, नाश करने की बात भी नहीं मानते, पाप करने की बात नहीं मानते, यद पाप हम ब्रह्म हत्या दुगुणा भगत पात रहे, और दुगुणा का पाप कर रहे, जान कर रहे हैं, कितनी हत्या कर रहे हैं, कितना समष्टि का विनाश कर रहे हैं, राम राम राम राम राम राम राम, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, नाश करने वाले कर रहे हैं, मरते हुए को बचा नहीं सकते, जिला नहीं सकते, नाश करने में लगे। एक धनी आदमी के जन्म पत्र में लिखा कि 4 संतान हो गए, 3 संतान क्या हुए, एक गर्भपात कर दिया, ये बीती हुई बात है, गर्भपात कर दिया, 3 ही संतान, नाश करने में आप तैयार हो, क्या बना, क्या करें बताओ, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, आप कृपा करो मानो, या संबंधी मत करो, अभी गर्भपात निकल रहे, नसबंदी निकल रहे, नसबंदी कराओ, भजन अखबार में ये लिख दिया कि गर्भ नसबंदी तो करना बहुत आवश्यक है, ऑपरेशन का बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, तो हम बोलो 2 करोड़ के 30 करोड़ के इसे बन रहे हैं, आप काटते हैं, आप पा रहे हो, घर में नाश कर रहे हो, क्या करें, आप कृपा करो, मेरे को रोटी देने में इतना सुख नहीं होता जितना इससे दुख होता है, इतना जलन होती है, करें क्या, मानते नहीं है, कई मानते पर सब नहीं मानते, पाप से बचना ही कहते हैं आपको, दोषों से बचने की बात कहते हैं, आपके मुक्ति की बात कहते हैं, कल्याण की बात कहते हैं, वो भी नहीं मानते, तो क्या मानोगे आप, बोलो, कल्याण की बात नहीं मानते, आपके उद्धार की बात, आपके कल्याण की बात, उद्धार की बात बताते हैं, वो भी नहीं मानते, ये मानो, हम तो कहते हैं मानो मानो, लेख सुनाते हैं, पुस्तक छपाते हैं, उद्योग करते हैं, आप मानो तो हमारे ठीक, ये भी आप कृपा करते हो, सुनते हो कम से कम, ये भी कृपा करते हो, नहीं सुनते हम क्या करें, हम क्या करें बताओ, बहुत आदमी नहीं आते, सुनने को नहीं आते, ऋषिकेश में इसमें रहते हुए आदमी पता नहीं है सत्संग होता, पता ही नहीं है सत्संग होता है, पता ही नहीं, इस आदमी मिले हमारे को मिले हैं साथ में, पता नहीं उनको, पता ही आप सुनते हो समझते हो फिर भी आप अगर बात करते हो, बड़े भारी पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है, अरे फायदा क्या होगा आपका, नुकसान ही नुकसान कर रहे हैं, सफर सर्वथा नुकसान कर रहे हैं, सर्वथा श्रोता ही प्राण है। अब भी आप चेतो तो बड़ी बात है, आप नाम ही बात है, कृपा करो। चेतो गांव निकलेगा अब हमारी बात सुनते सुनते भी व्याख्यान सुनते सुनते मेरे से छोटी, अच्छा मेरे से छोटी अवस्था है गर्भपात करना पड़ेगी, तो मेरी बात सुनते हैं ना, मानते नहीं, महान पाप करते हुए मानते, पाप से बचते नहीं। हम बताओ मुक्ति की बात, मुक्ति महान पाप करते, महान हत्या करते, बड़ा भारी पाप करते हैं। अरे खाने पीते वाले घर में दही दवाई है, रुपये रहते हुए धनी आदमी होते हुए पाप करते, नरक जाना मर जाना बेशक, गर्भपात करते हुए हजारों स्त्रियां मर गई, मर गई है कि मर जाओ बेशक, पर पाप करना सबको नरकों में जाना, मर जाए तो ही मर जाओ बेशक, जीना नहीं सही मैंने पाप जरूर करना, कृपा करो, हाथ जोड़ करना है, कृपा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।